reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 sierpnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do wypoczywania z głową zachęca policja. Jeżeli chcemy się bawić nad jeziorem, spożywać alkohol, to róbmy to z głową, zapewnijmy sobie trzeźwego kierującego i pamiętajmy, żeby też do wody nie wchodzić po alkoholu. Koniec rekordowych upał we Włoszech, teraz groźne będą burze. Prawie 2,5 miliona złotych za słynny kapelusz Indiany Jonesa. Za chwilę aukcji w LA. Policjanci apelują o rozsądek ostatniego dnia dłuższego sierpniowego weekendu. Ruch na drogach będzie większy niż zwykle. Nad bezpieczeństwem czuwa w całym kraju 4000 funkcjonariuszy. Są też policyjne grupy SPID, które ścigają sprawców szczególnie niebezpiecznych zachowań. Policja przypomina, że picie alkoholu absolutnie wyklucza wsiadanie za kierownicę. Nie wszyscy się do tego stosują, mówi rzecznik lubelskiej policji, nadkomisarz Andrzej Fijołek. Te osoby już się gdzieś przemieszczają, potrafią wsiąść do samochodu, podjechać chociażby do sklepu po zakup jakiegoś alkoholu, czy też przemieścić się na jakiegoś innego grilla, na inną imprezę, czy na inne jezioro. No i tutaj bardzo ważne jest, żeby był ten trzeźwy kierowca. Jeżeli chcemy się bawić nad jeziorem, spożywać alkohol, to róbmy to z głową, zapewnijmy sobie właśnie tego trzeźwego kierującego i pamiętajmy o tej zasadzie, żeby też do wody nie wchodzić po alkoholu, a więc najpierw woda, potem alkohol. Wszystko róbmy z głową i w odpowiedniej kolejności, tak żeby nie doprowadzać do tragedii. Nie tylko na drodze, ale także podczas własnego wypoczynku. Policjanci przypominają też, żeby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci lub zwierząt w zamkniętych samochodach. Podczas upału wystarczy kilka minut, by w aucie temperatura podniosła się do wartości zagrażających zdrowiu i życiu. Sprzedaliśmy więcej za mniej. Tak wyglądał eksport polskiej żywności w pierwszej połowie roku. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że nie zmienili się głównie odbiorcy naszych artykułów rolno-spożywczych. Wśród nich dominują unijne kraje. Dane prześledził Michał Fedusio. W pierwszym półroczu wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego wyniosła 26 miliardów euro. To spadek o 0,6% w relacji do pierwszego półrocza poprzedniego roku. Przyczyny są dwie, wskazuje analityk sektora agro w banku PKO Grzegorz Rykaczewski. Bardzo ważnym czynnikiem, który mocno ciążył nam na wynikach eksportu, jest spadek cen na rynku światowym. Też drugi czynnik, który nie ułatwiał, mianowicie mocny polski złoty. Średnio ważona relacja między euro i polskim złotym była wyższa o 7% w stosunku do ubiegłego roku. Od lat na liście krajów odbierających najwięcej polskiej żywności są Niemcy, Francja, Czechy i Holandia. Spoza Unii Europejskiej Wielka Brytania. W ostatnim roku największy wzrost eksportu odnotowano w przypadku Turcji i Szwajcarii. O 20%, podobnie jak w imporcie, w ostatnim roku zmniejszył się eksport na Ukrainę. Michał Fadusio, Polskie Radio. We Włoszech dobiega końca fala największych upałów w historii pomiarów. Na północy kraju od dziś spodziewane są gwałtowne burze. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. We Włoszech od 6 tygodni trwają upały przekraczające na południu i w centrum 40 stopni. Tak wysokie temperatury zanotowano na Sardynii i Sycylii, gdzie nie są rzadkością, ale również we Florencji, Rzymie i w Neapolu. W Alpach na wszystkich lodowcach w dzień notowano temperatury powyżej zera. Temperatury będą systematycznie spadać o co najmniej 10 stopni. Najwyższy stan alarmowy, który kilka dni temu ogłoszono w 22 miastach, będzie obowiązywał wyłącznie w Bari w Apulii. Synoptycy zapowiadają gwałtowne burze z opadami gradu na północy kraju. W ciągu kilku dni front zimnego powietrza ma dotrzeć do Rzymu, a potem na południe. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Brązowy kapelusz Indiany Jonesa sprzedany za 630 tysięcy dolarów, czyli prawie 2,5 miliona złotych. Harrison Ford nosił go w filmie Świątynia Zagłady. 3 lata temu inny kapelusz walecznego archeologa z tego samego filmu sprzedano za 300 tysięcy dolarów. Podczas aukcji w Los Angeles można było też wylicytować gadżety z filmów o Harrym Potterze, Jamesie Bondzie czy serii Gwiezdnych Wojen. Za 315 tysięcy dolarów sprzedano hełm szturmowca z powrotu Jedi z 1983 roku. Podświetlana różdżka Harry'ego Pottera z filmu Więzienie Azkabanu osiągnęła cenę 35 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Hubert Hurkacz z powodu kontuzji nie dokończył ćwierćfinału w Cincinnati. Polski tenisista poddał mecz przy stanie 3-6 i chwilę po rozpoczęciu seta numer 2. Podobno chodzi o kłopoty z mięśniami trzymającymi niedawno operowaną nogę. Natomiast Iga Świątek nie miała łatwej przeprawy w ćwierćfinale z 17-letnią Mirrą Andrejewą. 4-6, 6-3 i 7-5 ocenia trener tenisa Radosław Nijaki. Mecz bardzo bliski. Ta młoda, utalentowana zawodniczka postawiła się liderce światowego rankingu, ale doświadczenie Igi jednak wzięło górę w końcówce tego spotkania i mamy półfinał. Półfinał, który na pewno nie będzie łatwy dla Polki, bo kolejną rywalką jest dobrze znana nam Aryna Sabalenka. Białorusinka zwyciężyła swoje spotkanie dość gładko w ćwierćfinale i będziemy mieli kolejną odsłonę tego blockbustera pomiędzy Świątek a Sabalenką. A to już o godzinie 17. Na otwarcie pierwszej kolejki La Liga Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w wygranym przez jego Barcelonę wyjazdowym meczu z Walencją 2-1, a w piątej kolejce Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała Widzew 2-0. Dosadne podsumowanie bramkarza Widzewa Rafała Gikiewicza. Wyglądali jak Manchester City na naszym tle. I mówię to szczerze. Fatalnie. Wyglądaliśmy fatalnie. Myślę, że 2-0 po takim meczu w ciemno można wziąć, bo tych bramek mogło być więcej. Oni naprawdę wyglądali fajnie, a my zjedliśmy gacie i lali nas pasem od pierwszej minuty. Myślę, że już w pierwszej połowie mogło być 4-0, byśmy już nie mieli o co grać. Był moment, jak tam Hilary, Gong, Shellow zablokowali, że mówię, oni tak nas cisną, zaraz będziemy mieli remis. Ale jednak z przebiegu spotkania, zasłużone zwycięstwo, Pogoń pokazało, co to znaczy jakość z piłką. Zagraliśmy jak nie widzę. W pozostałych meczach Zagłębie Lubin przegrało z Lechem Poznań 0-1, a Jagiellonia Białystok z Krakowią 2-4. Bartosz Marzlik zakończył niesamowitą serię 51 półfinałów z rzędu. Wczoraj w Cardiff nie zmieścił się w czołowej ósemce Grand Prix, mówi komentator Eurosportu Rafał Lewicki. Co cię nie zabije, to cię wzmocni, więc myślę, że Bartek wróci mocniejszy. Dzięki mu kolejnej tak długiej serii awansu do półfinałów jest ciągle w świetnej dyspozycji. To, że ten turniej był bardzo wyrównany, był powodem tego, że wielu zawodników, nawet mając 9 punktów, nie do końca nie mogły być pewnych awansu do półfinału. Ten turniej był bardzo ciekawy, dużo się działo na torze, ale bez Bartka z Marzlika w półfinale. Bartek jest zdecydowanym liderem serii. Dużo nie zaryzykuję, jeśli powiem, że Bartek mistrzem świata po raz piąty zostanie. Tego się trzymajmy. Wczoraj czwarty był Dominik Kubera, a wygrał Brytyjczyk Daniel Bewley. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Niedziela raczej pochmurna, choć będą też przejaśnienia. Już od rana możliwe przelotne deszcz i burze lokalnie z gradem. Porywy wiatru mogą zbliżać się w czasie burzy do 70 km na godzinę. Na termometrach będzie od 27 do 31 stopni, tylko nad samym morzem 20. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Będzie dzisiaj poetycko. I hope so and I really believe it will be. Czytasz poezję czasami? You know what, I do actually. I love poetry. You? Rzadko, ale zdarzało się. If our listeners, our fantastic listeners, have any ideas, have any poetry of their own, please write to us. We would love to know on bb@polskieradio.pl. Bed and breakfast. Piotr Firan. Raf Uzar, a naszą audycję realizuje Ewa Redel. We are so excited about today, because today is a nice day. There's lots of holidays that are happening today, lots of special days that are happening today, which we will talk about very, very soon. The newest song from Cooler Shaker, Natural Magic. I like it. I like Cooler Shaker very, very much, Mr. Piotr. Today, my friend, is Serendipity Day. Mm-hmm. Serendipity is often regarded as one of English people's favourite words. People are asked, what's your favourite word? And everybody says, serendipity. Serendipity is always there in the list of top favourite words. Czyli zdolność do przypadkowych odkryć. I don't know about zdolność, it's just przypadkowa zbieg okoliczności. Yeah, so it's kind of like unplanned, lucky discovery, a happy accident, it's good luck, it's a coincidence, it's something like that. It's just a fancy schmancy name for coincidence. Why are we talking about this? Because today, my friend, is Serendipity Day. What does it mean? It means we celebrate. Czyli jest dzień zbiegów okoliczności? Dzień, it's a day for celebrating coincidences. Mm-hmm. Że na przykład ktoś się z kimś spotkał, zupełnie przypadkowo. Yeah. I wówczas nastąpiło serendipity. Good wymowa. Kind of. Have you ever had any serendipitous moments? Many, yes. I've had loads. My life is just one big catalogue of serendipitous moments. Niektórzy really? Tak mówią, że to tak miało być. Fate. Yes. I've had so many in my life. Really. I mean, I always think there is somebody looking after me, a guardian angel or someone, or a Piotr Firan in the heavens looking after me. Because I've had... Well, I'm here. I have... Oh, you're actually. Here. I forgot. Well, I have loads of these serendipitous moments. O zbiegach okoliczności dzisiaj, proszę państwa. Tak jest. Może zdarzyły się takie historie niesamowite. Czekamy mail do dyspozycji bibi@polskieradio.pl. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Serendipity, serendipitous is the two words that we're talking about today, because today is Serendipity Day. So, what is serendipity? We asked a famous English teacher what he thinks serendipity is, if he can explain it to us. Serendipity. Okay, serendipity is when something good happens by chance. Something unplanned happens and you have a successful outcome. It's like making a discovery by chance when you're looking for something else. So serendipity is something good that happens by complete chance. So, you kind of understand it better now. Something that happens that is you're not prepared for, it's an accident. Yeah, what's the difference between coincidence and serendipity? Serendipity is more kind of completely unplanned and sometimes even bad. Sometimes it's a bad thing that happens. So you might say, I went out without my umbrella and it was raining like crazy. So it was a bad thing. But then I bumped into a friend who I hadn't seen in 20 years and he didn't have an umbrella either. Okay. So it's something that sometimes is a bad coincidence. So something that could be really, really bad, but it turns out to be really, really good. That's the difference. Thank you very much, my friend. My pleasure. Rafa, kiedy jestem na wakacjach, idę sobie jakąś wąską uliczką i znajduję 20 euro, to też jest serendipity? That's just a coincidence. Coincidence? No, not even a coincidence, that's just luck, good luck. Okay. To jest good luck, właśnie to jest ta różnica. Serendipitous is, as I said, you lose your job, okay? Oh no. You lose your job, you're in a terrible state, and because you've lost your job, you have more time. So instead of working, for example, at 10 o'clock, you go out into the city and you sit down drinking a coffee in a coffee shop. So do something else. You do something else. Jest taka książka pod tytułem Zdaje się, to nawet lepiej. Nie wiem, czy czytałeś. Dobry tytuł. Zdarzają się takie sytuacje w życiu. Yeah. No, że czegoś bardzo kurczowo się trzymamy, nagle ktoś nam to odbiera, albo dzieją się rzeczy, że nie możemy tworzyć z jakiegoś powodu tego, co do tej pory robiliśmy. Yeah. I właśnie, otwierają się inne drzwi. That's what it's about. Jedne się zamykają, a inne się otwierają. I know it's a banal, I know it's a cliche, people say that, but I think it's very, very true. I had a friend who lost her job, who I was working with. Same story. She lost her job and she was really, really panicking because she needed the money. And because she lost the job, she was open to doing new things and she started her own business and she's doing fantastic. She's got a well-being business now, helping other people, and she's so happy. So happy accidents happen all the time and they're a good thing. So it is serendipity. This is serendipity, and there are lots of examples, for example, there are lots of examples of happy accidents in the world of medicine, Piotr. In the 1990s, a group of doctors got together and wanted to test out a brand new drug to treat a condition called angina, which is when there is restricted blood flow to the heart. They brought in their test patients, they administered the drug, and the trial began. But all the male patients started noticing a new symptom turning up. The drug they were testing was called Viagra. And ta-da! A happy accident. This is what we call serendipity. It's a chance occurrence. It's a string of events that leads to an unexpected outcome. Był sobie lek i nagle pojawił się skutek uboczny. Tak, lek na serce, skutek uboczny, który no, spodobał się wielu, zdaje się. I to jest to serendipity. Dokładnie, that's serendipity. Within my mind. I've got to go back to what you asked. You said, why don't we just say coincidence or happy accident? Well, we could do, but it's interesting to know where the word serendipity comes from. It's from an old story, and serendip is the old word for Sri Lanka. And it's an old story about three princes that came from Sri Lanka, and that's why we get the word serendipity. Serendipity, a word which often ranks highly in favourite words lists, has a rather charming origin story. Now used to refer to the occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. Serendipity comes from a Persian fairy tale called The Three Princes of Serendip. Serendip being the old Persian name for Sri Lanka. English writer and politician Horace Walpole coined serendipity in a letter to a friend in 1754, explaining the reference to the three princes in the tale, who he said were always making discoveries by accident and sagacity of things they were not in quest of. Perhaps your quest was simply to find this word's definition, but now you know its origin too. How serendipitous. Dokładnie to, co powiedziałeś, czyli nie zamierzasz wejść przez te drzwi, ale inne drzwi się otwierają, inna furtka się otwiera. That's I że jest taki miły outcome, że raczej ten rezultat jest przyjemny dla nas, jeśli chodzi o serendipity, a coincidence... Koincydencja, różne zdarzenia, które możemy sobie zinterpretować jakby w określony sposób, ale to nie to samo co serendipity. Exactly. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy and you let it. 9 to 5. For service and devotion, you would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. Same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got. It's a better life, and you think about it, don't you? It's a real. But not today. Not today, 9 to 5. It's today. Sunday. Thank you very much. It's Sunday, summer holidays. It's the best time for sun, sea, good food, good friends. This is what summer's about. And Sunday, just relax. Have something nice to eat and just relax. Podróżujemy do różnych miejsc, są wakacje. Raf, ulubiona kuchnia. I czy ty bierzesz to pod uwagę, kiedy planujesz podróż? No. Zupełnie nie? Zupełnie nie. A czym się kierujesz? Zabytkami. No, like adventure, something new, adventure. Ceną? Ceną zawsze. Yeah, something new. Okay. Something new, I think, is always important. A ja mam zupełnie odwrotnie. Ta kuchnia. I zauważyłem nawet, że to ma swoje odzwierciedlenie w tym, co zamawiam zazwyczaj w restauracjach. Lubię chodzić mniej więcej do tych samych i kiedy już wymyślę sobie takie danie, które tam jest w karcie, które mi bardzo posmakuje, no to zawsze, za każdym razem jest to samo. A inni eksperymentują i później się okazuje, dobra, daj mi trochę twojego. I do the same thing. I go to the restaurant and order the same thing. Always the same. Yeah, I go to a coffee shop close to where I work, the other place where I work, and the guy says, znowu, Rafi, znowu to samo? I says, you know, I'm boring. It's the best. It's the best. So, ulubiona kuchnia? Ja myślę tylko i wyłącznie o Grecji i o Turcji. Coś niesamowitego. I love Greek food. I są opcje zarówno roślinne, jak i te z drugiej strony. I had the best bardzo mięsna moussaka in my life last year in Samos, the island of Samos. Just amazing food. Czyli plastry bakłażana, mięso, przyprawy, pomidory. Greckie. Tam zdaje się, że też jest ten sos, który dodaje się do lasagne, bechamel. Yeah. So I like Greek food, but I think I'd have to go for... I ziemniaki zdaje się, tak? Sometimes, yeah. Jeszcze są w musace. There was lots of bakłażan, lots of eggplant. I think Italian or Japanese. Japanese. Yeah, Italian or Japanese food. Zupełnie inne filozofie. But Japanese food, not crazy sushi, but ryż, miso, shiro, so this miso soup, vegetables, I love it. To stąd ta cera u ciebie taka piękna. It's beautiful, glowing. To od tych wodorostów japońskich. każdy język odzwierciedla to, w jakiej społeczności są ci użytkownicy, ale także myślę, że kuchnia pokazuje to, jacy są ludzie po prostu. Ta kuchnia regionalna. Na przykład wspomnieliśmy o kuchni europejskiej i co nieco ty powiedziałeś o swojej ulubionej, między innymi japońskiej. To pokazuje sposób, w jaki ludzie nawiązują relacje, w jaki sposób ucztują. Jedzenie łączy, ale też pokazuje pewną powściągliwość, skromność, elegancję, jeśli chodzi o kuchnię japońską, chodzi o kuchnię włoską. Często mówi się o tym, że to taka kuchnia prosta, biedna. Tam jest kilka składników, a jednocześnie one odpowiednio połączone ze sobą tworzą niesamowitą elegancję i sprawiają ogromną przyjemność ludziom, którzy jakby rozsmakowują się w kuchni włoskiej. It's a ritual. No właśnie. I podobnie jest także z obyczajami. Jeździmy w różne miejsca. Myślę, że możemy spotkać się z różnymi podejściami do rzeczy, które dla nas są oczywiste. Chociażby dawanie prezentów. Posłuchajmy. In Asia, if I give you a gift, you would not open it in front of me, because that would be considered greedy, that you had no self-control. You would even put it aside. You wouldn't make a fuss of it. You'd wait till I leave and then you'd open it. But in America, if I give you a gift and you did that, that would be very rude. You'd be showing no respect. Yeah. In America, if I give you a gift, you would open it in front of me, make a big fuss of it, talk about how much you love it. Right? It's very true. And so these things are contextual. What's the history of shaking hands? It was to show that I don't have a gun in my hand. Right. Basically. When like sort of clinking glasses, where did that tradition come from? It was to show that the host, when they invited guests to their home, didn't poison your alcohol. Because when we clink glasses, I don't know if you've been to Oktoberfest and seen how Germans do it, right? You're supposed to really do it so that your wine or your beer spills into the other person's cup. God, I didn't know that. And, I did not know that at all. And now, of course, we don't do that. We just do a polite, maybe we raise, maybe we clink. Mm-hmm. But back then it was like a full on, you know, my drink is intermingled with your drink and that shows that I'm not poisoning you. Sharing is caring. Sharing is caring. W tym przypadku, jeżeli następuje wzniesienie toastu i wymieszanie się takie energiczne, to wtedy mamy ten dowód, z tego to się wzięło, że nikt nie dodał niczego niedobrego do naszego napoju. In Japan it's similar. You never ever pour your own drink. You never pour your own drink. Somebody next to you pours your drink and then you pour their drink for them, which is beautiful. It's again, sharing is caring. Właśnie, w internecie jest sporo filmów, zwłaszcza w czasie Bożego Narodzenia, kiedy Amerykanie mówią o tym, że osoba obdarowywana niewystarczająco cieszyła się z prezentu. W Azji to byłaby wielka zniewaga, gdybyśmy nagle zaczęli cieszyć się naprzeciwko tej osoby, będąc z tą osobą, która nas obdarowała. Sure. Coś zupełnie innego. I think I have an azjatyckie podejście, because when I get presents, modesty? I always put them aside first. I've always done this. As a kid, I always put them aside first, wait for everybody else to open their presents, and then I go in a corner and open mine slowly and have a look and thank everybody individually. But I never like to go, wow, thank you very much. It's always been modesty. Czyli mieszka w tobie taki mały szogun. I think so. I can see you, man. You asked me if I like poetry, Piotr. Yes, I do like poetry. Today is Bad Poetry Day. Nie wiem dlaczego Bad Poetry Day. Chyba po to, żeby udowodnić, że są kiepskie wiersze, ale trzeba docenić lepszych, if you like. So Bad Poetry Day, I think, is all about poetry. And why is it important to know the difference? Well, because if you know the difference, you know what's good. Here's a confession. I was not into poetry for many years. Even after becoming an author, I couldn't pick up poetry and really get it. Now, I figured out why, finally. Most poetry sucks. Most poetry is just bad writing. And I couldn't figure that out until I found some really beautiful, good poetry. That was New York Times bestselling author Joshua Fields Melbourne telling us why poetry is good. Well, most of it is not good, but when you do find those fantastic pearls, those diamonds, it is truly beautiful. You're a fan, aren't you? Gdzie można znaleźć takie wiersze? Chodzi o to, żeby przetrząsać historię literatury i sprawdzać, kto był takim najbardziej znanym w danej epoce poetą. Maybe. I'm a big fan of T.S. Eliot. Mm-hmm. I'm a love T.S. Eliot and a couple of other people as well. But you can find it anywhere. Just go on the internet and write down good poetry and you'll find it. It's beautiful. Goethe, really Schiller, Poeci Jezior. Do you have a favorite poet? No. You don't? Wisława Szymborska. Oh. I love Wisława Szymborska. One of the only Polish poets who is famous in England as well. To jest niesamowite, że można w słowach zamknąć tyle koncepcji i na każdym kroku gdzieś tam znajdować te nowe konteksty i nowe znaczenia. Yeah, well, that's what poetry is about. Wieloznaczność w kontekście tej poezji naprawdę to sporo można odkryć. Szymborska is, yeah, pretty special, I think. I really do. British actor Jeremy Irons, famous guy, you know him, we all love him, tells us about how he reads poetry. I'd always quite enjoyed reading poetry, but had never had much opportunity or desire to read it out loud. It wasn't until the late Josephine Hart began inviting me to read at their evenings at the British Library that such an opportunity offered itself. Evenings reading Milton, Auden, Yeats, Plath, and the one she always assumed and seemed to land me with, T.S. Eliot. If, by the way, you've never been to any of those readings at the British Library, I do recommend it. They're fantastic. Some really great actors reading some great poems, and I think they happen every 2 or 3 months. Jeremy Irons talking about his love of poetry. Guys, if you have any fantastic poems you would like to recommend for me, Polish poetry or other poetry, please let us know on bb@polskieradio.pl. Just so I know, in your eyes, love, it